الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إخواني المجتمع الإنساني في مسيرته كركاب السفينة وهذه السفينة هي آدابه وقوانينه وفداعله فهو بخير ما بقيت سليمة وحافظ عليها على كل فرد في المجتمع أن يحافظ على سلامة السفينة وخاصة أهل العقل والرعي والبصر وأن يضرب بيدي من حديد على كل من تسول له نفسه خرق السفينة بالخروج على الآداب والقوانين مكي جناب نتامبلي جتر يالا تبارك وتعالى سنو يننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كم نمكو باخو دفي تي وقتو نك تي جامونو بو نك موي سوغنو خيدوي pour djubantelen pour orientelen teglen ci yoonu yalla tabaarak wa ta'ala ci hadith bo xamne mi ngi soñu xed wi ci al amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar di digal nit ñi ci lu bax di len téré lu bon hadith bo xamne nu'man ibn basir mo ñu ko netali mune yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam djel na xet wi di len misal comme gal comme bateau bu teggu ci kaw geej bateau bo xamne ñaari étage la dafa am ñu dekké souf am ñu dekké kaw yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena dundu wi xet wi dundu ci souf si ci képparu asaman bi yonent bi neena buñ koy misal dañ koy gis mu melne gal gal go gis yonent bi neena dafa am ay mbir yo xamne buñ ko defé gal gi daw waye gal gi dal ñu xoos ndank ndox mi ba egg ta fess mu ne naka nonu dundu doomu adama yi ñu dundu ci kaw souf dafa am ay loi comme gal gi ni mu am ay loi ci bir geej gi gal gi bis bu xëtte loi yi musiba day am ci gal gi motax yenn saay nga dégg ñu ne gal suux na lu ko waral ñu ne dafa ëppoon lu ko waral ñu ne benn moteur mo pan lu ko waral ñu ne nangam lu ko waral ñu ne nangam lool tax yonent bi mu ne dundu gi ñuy dundu dafa am loi lu ñëk moy ñu xam ne dundu gi dafa am loi waye dafa am adab ay teggin yu mu wara doxé ay loi yu ñu ko wara atté teunk ko ci wa fada'il ak ay ngeenel neena gal gi dina nek ci jamm dekk bi dina nek ci jamm fek ñu ngi respecté loi yoyu fek ñu ngi respecté orientation yoyu fek ñu ngi respecté yoon yoyu nga xamné mom la wa dekk bi ak wa gal gi teurel ci sen gal wa dekk bi teurel ko ci sen dekk waye bu fekenteene gal gi dañ ko tek ci ndox mi rek ñu ne ku nek rek ci sa tank teggu rek baxna sembax lo leen mu ne day melni suñu dund bi ñuy dund tay nga xamne loi amatul suñu wax loi nak li ci upp tay li wër moy loi yu yalla teural ci suñu dundin ne nañu dundé nonu tay kuy xol da ngay gis lepp lañu jalgati lepp lañu xëtt bayyi wuñu dara yaronte yalla muhammad alayhi salatu wassalam ci ay fanam yu mujj bokku na ci lim doon wax ak xéet wi di len wax li ngeen di ñëk xëtt moy atté mune ñaarël ba moy julli mune non ngeen di def di fecci pass passu l'islam yi nuqdatu uratul islam di ngeen fecci pass passu l'islam yi ben par ben di ngeen dem ba yépp jeex tak ken dootu ci respecté ben té fofu la xéet wi toll kon dina yell ala kulli fard ci bép individu ci bép borom kër ci bir société bi an yuhafiz ala salamati safina yema respecté mbokk yi gal gi luko muccël dëkk bi luko muccël kenn ku nek nga xalaat lan moy muccël dëkk bi nan lañuy def ba déllu waat ci li yalla ak yonent bëgg nan lañuy def ba teunk waat ci képaru yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam lolu kenn ku nek ci ñun responsabilité bu yalla gal ci saw loss mais kenn ku nek ci ñun bu ne man de sama yon nek ci man de sama yon nek ci yonent bi ne mu ngi melne ga yoy ci bir gal bi ñu ci kaw ñu ci suuf am ku jekki jekki fofu ci bir suuf ci bir gal bi mu jël semmiñum di bënn gal gi neena waas kaw xol waaji gis ko muy bënn ñu ne ko eh mu ne sama place lay bënn fi ma jënd biye bi mako mom mom lay bënn mbokk yi est ce que gaay ci kaw ak ñi ci bir gal gi dañuy bayyi waaji mu bënn gal gi loolu la yonent bi wax ci société bi mu ne bu ñi di jaamu yalla bu ngeen yaakaare ne dañuy nekk fi rek di julli di jang alquran ñi moy yalla nek ci mbedd mi di moy ñun ñi la ñu ci jamm ñe ñoo nek ci shirk bis bu len yalla di mbugal yalla bo lañu ci fattaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa yalla neena moytu len musiba de amna dekk bo xamne kérok ba yalla joxe jibril ne len mbugal jibril dafa ne cëpp delu wat ci borom bi subhanahu wa ta'ala mu yex mom jibril mu ne ko yalla moko gëna xam jibril lutax ala go dëkk bi mu ne dafa am nit ku baax ku fa nek yalla ne jibril demal so demé ñëkkel waaji demal nga mbugal dëkk bi ñëkkel waaji jibril ne ko yalla lutax mu ne dafa gis ñu may togn kanamam soppé ko wul ñun ñi ci bir juma ji ak ñi ci biti kan mo fi gisul ñuy togn yalla kan mo fi deggul ñuy togn yalla kan mo fi gisul ñuy jalgati sharia kan mo fi gisul ñuy xex islam kan ñun ñi ci biir ak ñi ci biti la wax kan mo fi gisul ñuy togn yalla ku ko fi gisul waxal ku ko fi deggul waxal ku ci teggul sa bëtt ñun ñepp gis nañ ko waye nak sakitu anil haqq shaytanun aghras ku gis deug nopi waxoko yow shaytané bu mum nga yonent yalla muhammad moko wax sallallahu alaihi wasallam mbokki yonent bi neena ala kulli fard fil mujtama an yuhafiza ala salamati safina wa khassa ahlul aqli war ra'yi wal basar suñ né nañ ar rewmi nañu ar xéet wi kan mo ci ñëk yonent bi neena borom xel yi borom xam xam yi borom gis gis yi borom xalaat yi kilifa diine yi kilifa aduna yi ñoo ci ñeuk mais xam ngeen ne tay bok na ci yalla natto wa rew mi moy amatuñu kilifa diine lan lañ am ay kilifa tariixa diine bi kenn du ci wax amma tariixa bi dañ ci wax mais diine bi alquran yalla sunna islam koku amul kilifa elaji umar yalla nako yalla weeram waxon na ne ku de ku ne am nga kula joy mu ne bam dess islam ku de ku ne am nga kula joy keur guy tak gune amna kilifa guñuy wo moy kilifa keur gi amma islam tay amul kilifa ku nek dafa lu la neex motax ngeen gis l'islam bi mbollem fo tourner deg ay wote fo tourner deg ay jëf fo tourner deg ay wax fo tourner gis ay dug ak ay genn mais do deg ken wax parce que l'islam la lolou bok na ci liñ yalla natto ikhwan warna borom xeli ñu taxawu diina ji borom gis gis yi mu ne waru ñu yem rek ci wax waya wa an yudrib bi yad min hadid kullu man tusawwilu lahu nafsa kharqu safina gis nga wajjo ñu gis ci bir gal gi mu yor semiñam di bën gaay ne ko he mu bañ gaay wacc bu jare waji sax ñu jël ko teumal ko ci bir geej gi ngir ñom ñu mucc kéro gaay dinañ ko def wala ñu jël ko tekk ci benn neek pour ñom ñu mucc kéro dinañ ko def neena nonu ñu def wajjo pour gal gi mucc non lañ wara def band yi nga xamne tay ñu ngi yaq diine ji fo tourner rek ci bir senegal deg ay wote kat di joxe ay wirt di drogué xalé yi goor yi di drogué xalé yi jigen yi ba kenn ku ci nek bu ko yaayam ne he mu ne ko xawma la man ki moma la gënal chaque jour ngeen deg sax sey buñu maye ndey mak bayam ne ñun yeguñu ko tinñu ko dañ koy dindi nga deg xalé bi fepp daan ne man andana ci waji lu ma defal bëgg na chaque jour ci bir société bi ngeen tek ci bëtt te ñoo ñu ay dajjal lañ fek waxu ñom ñom wallahi buñu toge ni rek di dem mbiri de dem ba dugg suñu bir kër yi lol tax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ar société waru gar la ci bép individu mu ne waru ñu yem ci lolou way dañu wara gaddu yak di door ci loxo ñi nga xamne ay yak katu société bi lañ képp ku yak société bi dañ la wara freiner dañu wara wax ak yow mais tay ana kuy wax ak nit ñi yalla dañu natt lolou amatul ikhwan ليس لأحد الحرية في قرق الآداب والقوانين وإغراق السفينة كان ci ñu amul droit gis nga wajoju nan man non fi sama place la amna ci droit ma dag biye bi fi ma fi mom luma neex la fi def gis nga wajoju islam bi ken amu ci droit xam nga fi bok na ci li ñu indi problème moy da ngay wax ñu non da nga wara mandu gemo mbir mi da nga wara mandu dede islam amul manu man ra'a min minkum munkaran fayl yughayyirhu bi yadihi ku gis lu non yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam kon bimu ñew ci kaaba gi gis ñetti temer yalla fuk ak ñet est ce dafa ne kon damay manu manu te moy mu nopi mu ne li du deug lol du manu te gi mu ne moy li du deug yalla moy yalla kera bam neena njaamu yalla lu gaay wax aj'altal aliha ilahan wahid إن هذا لشيء أجاب ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين نيت تيمير يالا افك نيت غا بوكو ريف بن لول دا فا ييمي نون لي غاي واخ موسو نكو ديك مي il faut mu wax ñu deg tay nak bok na ci dañuy freiner nit ñi non gis nga mbir mi kuko gemul sa yonek lool amul ci l'islam l'islam loolu amu ci ku bëgg def sa mbir kenn ci wax da ngay na ba ginnaw asaman nga def ko fofu mais fi ci kaw soosi islam bi lepp lo ci def du deug alquran mo ne ñu wéddiko suru lool lool yonenti duñu xex suru lool lool duñu ray sahaba yi partout lañu tassaro dans le monde di tass l'islam fu ñu yex ci fekk ñuy bokalé fu ñu yex ci fekk ñuy def bida ak lu kenn xamul ñu daal di koy dindi tek fa diine bu leer loolu moy wax bi kon l'islam amul liberté amu fi l'islam amul hurriya lol ñu nan non man sama ma, sama liberté bop la suma nexé ma def yow gëmo sa yo nek lol amul ci l'islam ikhwani fokk ñu xam lol il faut ñu xamné duñu xol ay nit non ñuy xexé tay ñi jaay drok nga xamné kuñ japp pen bu dess lañ lay door non ñuy xexé agresseur yi nga xamné kuñ japp dëkk bi dañ lay ray mais ñaari agression mo am mais ñun agression bu ndaw bi lañuy ar baye bu mag bi bu ndaw bi moy ban moy ki satch calfe yi ki satch portable yi amma ki satch pass pass yek akhi day koku dañ koy baye kën du ko wax dara te koku mo gëna dangereux parce que tay buñu fexé ba nit ñi gëmutuñu yalla nit ñi gëm tay niñu gëmé alal nga gis nit ñi futé ko def yalla mu neen di durante ay kurfa ngir alal ñu baye nit ñop nek ay rappeur ñop nek ay musicien ñop nek ay mbeur ñop nek ay bokalé kat fu xéet bi jëm fan la xéet bi jëm ñun ñep buñu toggé yalla tabaaraku wa ta'ala dina waccé ci suñu kaw mbugal mo xamné kenn du ko dello té wallahi mbugal yi tambali na daño amul xel rek amuñu xalaat waye chaque jour courant bi di couper mbugal la li dong mbugal la bu ngeen yaakaar mbugal moy asaman daadi wacc rek nit ñi dé wala geej gi daadi daw wala suuf ci wëlbeete ko dontane loolu mu ngi am waye bokku na ci mbugal moy li rew mi nekké crise bo xamné kenn xamul fuñu jëm ak mom ci mbugal yi la bok borom bi tabaaraku wa ta'ala neena inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nit ñi duma len soppi loolu ñoy soppi suñu bok kon nañ japp ci loxo xéet wi kenn ku nekk jappal ci loxo ñi nga yilif waxal ak ñom deug won len deug gi nala jara lu nekk aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim alhamdulillah wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا إخواني خطر السكوت على المنكر عظيم دانجي بي نيك تي غيس لو بون غا نوبي دانجي بو ري مو تي نيك نون خيت وي موي خيت الاسلام بي ني يالا تبارك وتعالى دون تاغ ban garat lañu yalla takal biñu yalla ne yene ngeen gi xet ñima bind yeb yeen xetul islam yene ci gën ban garat la ci yalla tek kuntum khayra umma ukhrijat lin nas lutax mune ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah yeen xet muhammad yeen yene ngeen gi xet dama leena tan dama leena seg tan len ba ngeen set wicc ma def len ngeen and ak yonent yalla muhammad xam ngeen lu ko waral yalla ne da ngeen di digle lu bax di tere lu bon gem yalla da ngeen di digle lu bax fa lañ tollu ci lolu fa lañ tollu ci di digle lu bax di tere lu bon tay kenn ñemewul digle lu bax est ce da ngay bañ kula dekkal keur go dekkul bu fekke lol nga ci xol diina bi du dem fa ñun ñepp ñu nek ay digle kat lu bax téré kat lu bon mbok yi nopi ci lu bon danger bu reuy la la bud mu nek al wuquf mawqif mutafarrij min al kharijain ngi gis ko xamne day taxaw ndaysan di setan ñuy jël gati diine mu taxaw di setan yeen say sax mu re ka len ngeen xol yeen say sax nga gis ku tacc yuuxu ka len ngeen xol parce que l'islam lañuy jalgati ñepp nopi lool moy am yenn saay ci bisu talata ci sunu théâtre yi ñuy xass l'islam nga gis borom kër gi tok ci salam ak soxnam doomi ñuy ré fekk l'islam lañuy xass ñaar fa yeen ngeen ko gis ñun ñepp tek nañ ci bëtt fi ñuy jalgati l'islam bëcëk ci kanamu écran télévision sénégal ñepp di ré di yaq alcorane nga gis ay théâtre kat di yaq alcorane ñun ñepp lan lañuy jublu moy dañuy rétane au lieu ñu juk xamne waxu yalla la tay president la republique mo gëna reuy ci nation bi su ben way jëlone waxam jalgatiko wajoju bu xéssu ba du liggéey ma ngi fateliku ben bis ben journaliste bu tuddu Malick Gueye do na def communication journal télévisé muy joxe discoursu président mu wax dal di retane dal ne ngeen bal ba ñu jëlat mbir mi au sérieux waajo ju kérok lañ ko génné télévision sénégal ñun nak dañuy tok gis ñuy jalgati waxu yalla ñuy retane motax war nañ xol suñu bop est ce ñun am nañ ngëm yalla kan ku nek ñun war nga xol sa bop sa yo gisé ñuy togn yalla sa kanam changé wul war nga xol ndax yow am nga tarfatul ayni ci ngëm yalla yantibi sallallahu alaihi wa sallam suñu xoti won sharia yantibi kanam gi dey xin ba melni asaman bu xonk ñul ko même budul waxtu julli da nan bilal wotel bilal wote mu taxaw ci kanamu jami dani adina ngi bëgg tukki lutax ñuy def nangam ñun fa lañ tollu ci lolu mbokk yi su fekke ne ñun gëm nañ yalla am nañ touti pass pass ci diine fan lañ tollu ci gis ñuy moy yalla gudeek becc ak ñuy re fan lañ ki fan lañ ci toll ikhwan yaqulu alhabib mustafa sallallahu alayhi wasallam inna an-nas idha ra'u al-munkar falam yughayyiruhu aw saka an yu'ammahum bi azabillah an yu'ammahum allah bi azabin yelennt bi neena nit ñi inna an-nas la wax nit ñi iza ra'aw al-munkar buñu gisé lu bon mu leer la né li lu bon la lu yalla bëggul la né la falam yughayyiruhu joguñu changé ko dindi wuñ ko sik neeku ci né légui yalla tek sen ko mbugal sik neeku ci banu israël yalla xass na len ci qur'an lutax yalla mu né daawuñu diglé lu baax daawuñu téré lu bon ba paré sax dañ daan digël nit ñi def len lu bon ñun fofu lañ tollu tay ñun da ngay gis ci nit ñi fi kuy encourager lu bon olé nga téré ko bal da ngay encourager tiaxan yi ñu gis ci suñu mbéddi fan la joggé lu ci bir kër yi ñatt kilifa tay ñofi tok bu juma joté ñu dem julli ji fekk seen kër yi xalé jigeen yi lu bon rek lañuy sol ñata bu julli joté ñu dem fajar tismis takusan tisbar conférence bu wota ñu dem jang yu ñu wota ñu dem gamuy magal tu fekk seen kër bo démé xalé jigeen yépp lu bon lañuy sol goor ñi dañuy criscaras seen tubey jigeen ñi di sol lu bon xalé jigeen yépp seen wéñi barki dem ben xalé bu jigeen mu ne ma xam nga luy patchal mu ne ko luy patchal mu ne ma da ngay pomper sa wéni mu genn xalé goor di xol lolou ñaaten ngeen koy gis fi ci sunu mbedd keur yi lolou julit dina baye keureum jigeen di def lolou baye say wén ci biti ana sunu ngam yalla ñu xol sunu bop yalla kenn mu ñu ko nax yalla dafa neewon ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والهجاره اي ينيكم يالا فغال لين سين بوب سفر فغال سين جابون كيرك بي اياي بي واتي دافام صحابو توك جيروم بن فان دي جوي تي اياي بي لوي جوي مو واني كو واخ ني دم بوله كو يوننت بي يوننت بي وكو مو نيو نكو يو لوي جوي مو نكو اجست عن نفسي وكلفت عن اهلي من مونو ما دوغا جينا يالا جيلا سما جابو تك سما كو من دوما دوغو فالا ريك ني نياتي يون لا ديغ اياي بوب قو انفسكم wa ahlikum naran musal len sen bop musal sen njabot wa soxna sunu soxna yi ñaata ñun fi sen soxna bop neen lay def ñaata ñun fi sen soxna mënul sangu set ñaata ñun fi sen soxna du julli ñaata waxuma la doori waye doomi ñaata te yalla mu ne la musalal sa bop safara musal sa njabot kant ñun mo bëgg dug aljana njabotam dem safara lolu yow sa dundu ban jëriñ la am mbokk yi il faut ñu xamné yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yonent la bu yalla yondi ci ñun mu wax ak ay ñun hadith ju deugar mu leral suñu dund buñu bëgge dund gu baax yonent wax ci hadith huzaifa mom dafa giñ kërok mom yonent bi mu ne wallazi nafsi bi yadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yashukanna allah an yab'atha alaykum adhaban min indi thumma la tad'unahu fala yastajabu lakum hadithu huzaifa yonent bi neena giñna ci magay yalla giñna ci sama bakkan kimu nek ci loxom man yonent bi di ngeen digle lu bax tere lu bon wala yalla dina wacce sen ko mugal ngeen di ñaan guddeek becc ak yalla du ko nangu fimu nek ni ñepp ngi ñaan kilifa yi fuñ dem dañ nan ñaanal len rew mi kilifa yep ngi ñaan yalla nangu ko bu ko yalla nangone le courant bi tak kon legui dund gi doy kon legui sutura wa ci rew mi mais ñaan yep yalla nangou wu ci da est ce lutax lu bon mo beuri ci rew mi nit ñi buñuy dund ci lu bon dañuy ñaan yalla ba sonu dara xam ngeen dekk bi ñi wax 95% musulman ñep di ñaan dekk bi mel ni xam war nañu xam na ñaan yalla nangou yalla won deug wërsegal ñu top yalla won neen wërsegal ñu top ñu sori ko Allahumma ighfir lana qabla al-maut warhamna inda al-maut wa la tu'azzibna ba'da al-maut. Allahumma la taj'alna jubana fanad'afu an qawlati al-haq wa natakhazal an muqawamati al-batil wa nataraja haysh janbaghi lana an nataqaddam. Allahumma la khayra illa khayra al-akhirah faghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawmi al-kafirin wa aqimis salam.